अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम आवित्पत्ति पक्ष प्रातिपदिक संज्ञा करती है। कृतत्व समासाश्चय सूत्र व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि निरुक्तकार ने कहा है सर्वाणि नामानि धातुजानि न भवन्ति कानिचित् रूढान्यपि सन्ति। सभी के सभी नामवाचक जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं धातुज ही हो, धातु से ही प्रकृति प्रत्यय से ही बना हो, ऐसा कोई नियम नहीं, क्वचित रूढ़ भी है। हमने कल बताया भी था इसे गौ शब्द है, देखने में धातु जो तो है वो व्युत्पत्ति कर भी लेंगे लेकिन अर्थ हो नहीं ले पाएंगे, प्रकृति प्रति निरपेक्ष अर्थ रूढ़ हो जाता है। पहले भी हमने शब्दों का वर्णन करते हुए कहा था चार प्रकार का है, यौगिक रूढ़ी योग रूढ़ी यौगिक रूढ़ी शब्द चार प्रकार के लिखाया था। उनमें रूढ़ी शब्द जितने भी होते हैं लगभग वो अव्युत्पन्न होते हैं और यौगिक शब्द सदा ही व्युत्पन्न होता है। योग रूढ़ में व्युत्पत्ति विशिष्ट रूढ़ित्व है, व्युत्पत्ति हम करते हैं लेकिन अव्युत्पन्न अर्थ में रूढ़ कर देते हैं। जैसे पंकात जायते इति पंकज, कीचड़ से जो जन्मा हुआ, लेकिन हमने व्युत्पत्ति का अर्थ तो रखा, रखते हुए भी हमने क्या किया है उसको रूढ़ कर दिया कमल में। यदि भी कीचड़ में कमल ही उगता है क्या है? कीड़े मकोड़े भी पैदा हो रहे हैं, अनेक प्रकार से घास वास भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम उस पंकज शब्द को कमल में रूढ़ कर देते। वह व्युत्पत्ति से जन्य होता वह अव्युत्पन्न हो गया योग रूढ़, और यौगिक रूढ़ में अलग व्युत्पन्न पक्ष का अर्थ भी अपने जगह पर ठीक है, अव्युत्पन्न पक्ष वाला शब्द भी अपने जगह व्यवहार में होता है। जैसे उद्भिद शब्द बताया था, उद्भिद शब्द जब याग का नाम होता है तो रूढ़ हो गया, और जब पेड़ पौधा घास आदि को बोलेगे तो वो यौगिक हो गया। भूमि उद्भिद्य उत्पद्य इति उद्भिद, भूमि को फोड़ करके अंकुर बनते हुए निकल के पैदा हो रहा, उनको उद्भिद कहेंगे। वहां व्युत्पत्ति है, वहां यौगिक अर्थ ले रहा हूं, वो अपने जो पर बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, उसका बात नहीं कर रहे हम, या उससे संकोच भी नहीं हो रहा है, और उससे विलक्षण अर्थ भी रूढ़ अर्थ भी लिया है। उद्भिदाय चेत पुष्गावः, वेद मंत्र आया, वह उद्भिद शब्द याग का नाम है। व्युत्पत्ति मैंने प्रकृति प्रत्येक से विशिष्ट अर्थ लेना का सब लिखाया, व्युत्पत्ति पर से नहीं आया, एक दिन पाठ छूटने से गड़बड़ हो जाता है व्याकरण में, न्याय में तो इतने लिखा भी एक ने त्रिक्षण विलंबश्चेत न्यायो गतः, त्रिदिवस विलंबश्चेत व्याकरणो गतः, तीन दिन का विलंब कर दिया व्यवधान कर दिया व्याकरण तो बिल्कुल भूल जाओ। जैसे भी आप न्याय को भूल तैयार उस दिन किए थे, विराज तैयारी दोबारा करनी उन्हें देखे नहीं, न्याय ऐसा चीज व्याकरण ऐसा चीज, और कलयुग में सब आना वैसे भी कठिन, ये सब शास्त्र मुश्किल काम होता है। किसी कवि ने बोला है गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम, गतम रे गतम न्याय शास्त्रम, इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबंते पिंगंते कदाचित कृदंते। ये दुर्दशा है, गता वेद विद्या वेदिगत नष्ट हो गए, दारुप्य के गणागंता घनपति काशीदास क्या ब्राह्मण, गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्र, किसी को पता नहीं क्या करना क्या, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध ही गीता कहती है साफ, तस्मात् शास्त्रम में प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित, क्या कार्य क्या कार्य, शास्त्र बोध के बिना क्या होगा, और शास्त्र कौन पढ़ा, किसी को ज्ञानी नहीं। गतम धर्म शास्त्र, गतम रे गतम रे गतम न्याय शास्त्र, और आजकल बचा क्या है, इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति, आजकल लोगों की प्रवृत्ति कितने में है, वो सुबंध पढ़ ली, वो तिंगंत पढ़ ली, कभी कभार किस जन का पुण्य हो जाए तो कृतंत बोल लिए। सुबंते तिंगंते कदाचित कृतंत, ये दुर्दशा है कलयुग। उसमें भी हम लोग फिर भी गंगा तट पे बैठ के घिस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घोटा जाए, विशेष पुरुषार्थ आप लोगों का है तो लगे हैं आप लोग, फिर भी कोई ना कोई बाधा आ जाता है, छुट्टी मार देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाते सारा फट आगे पीछे, पकड़ में नहीं आती कुछ। और सबसे ज्यादा मणि चाहती लिख के दी थी, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहती हूँ और वही नहीं आ पा रही, महीना महीना छुट्टी, दिक्कत होता है ना, विघ्न बहुत है। नंद शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल बहवश्च विघ्न यत् सारभूतम तदुपासितव्यम यथेव यथेव हंस क्षीरांबु मिश्रम। कवियों ने अनंत शास्त्र, शास्त्र अनंत, बहुवेदितव्यम जाने योग्य पदार्थ बहुत, काल कितना है अल्पश्च काल 60-70-80 अधिक से अधिक मर जाना है, उससे ज्यादा तो जीना नहीं, अल्पश्च काल उसे भी आधा जिंदगी तो बीत गया, किसी पौन जिंदगी बीत चुका है। बहवश्च विघ्न और विघ्न तो बहुत आने से रोकते, इसलिए कह दिया यत् सारभूतम तद उपास, जो अति आवश्यक सारभूत तत्व है उतने को जल्दी से जल्दी पढ़ के ग्रहण कर लेना चाहिए, जब मौका मिल जाए तुरंत पकड़ लो, कब चुक जाएंगे पता नहीं, कब छूटेगा पता नहीं। ये गलत है, वो तो गलत अर्थ लगा दे, ये सारभूतम तद उपासितव्यम एतेव हंस क्षीरांबु मिश्रम, जैसे हंस क्या करता है दूध और पानी मिला हुआ है, दूध दूध पीकर पानी पानी छोड़ देता है, वैसे हम लोगों को जल्दी से जल्दी व्याकरण न्याय मीमांसा सांख्य थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए ताकि वेदांत बढ़िया ढंग से उसको पकड़ सके। व्युत्पत्ति पक्ष आविर्भूत, प्रकृति प्रत्यय सापेक्ष अर्थावबोध जनकत्वम व्युत्पत्ति पक्ष, प्रकृति और प्रत्यय दोनों सापेक्ष अर्थ बोध का जनकता का नाम व्युत्पत्ति। प्रकृति प्रत्यय निरपेक्ष अर्थावबोध जनकत्व का नाम अव्युत्पन्न पक्ष। प्रातिपदिक क्यों नाम रख दिया, महान चौड़ा नाम रख दिया, लंबा चौड़ा टी घू घ ऐसे छोटे अक्षर रख सकते थे ना, एक टी संज्ञा गया ना, बस आ गया घू संज्ञा घी संज्ञा घ संज्ञा छोटे छोटे, क्यों कहते हैं ज्यादा फालतू बड़ा नाम रखने की क्या जरूरत है। लेकिन कहीं रख रहे हैं तो महासंज्ञा, हमने पहले भी संज्ञा को दो प्रकार वर्णन किया ना, केवल संज्ञा महासंज्ञा या अनुवर्त संज्ञा भी हो तो कुछ अर्थ होगा। प्रातिपदिक का अर्थ क्या, पदम प्रति गच्छति प्रातिपदिक, पद होने जा रहा है इसलिए इसका नाम प्रातिपदिक, पद नहीं है ना। आप राम शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, क्यों, वह राम शब्द पद बनने जा रहा है, पदम प्रति गच्छति प्रतिपदिक, पदम प्रति गच्छति प्रतिपदम, पदम प्रति गच्छति प्रतिपदम सएव स्वार्थिक थाई प्रातिपदिकम, देव एव देवता स्वार्थिक तल होता है ना, वैसे स्वार्थिक कर्ण प्रज्ञादि भ्यो अनेक सूत्र तथित में वो स्वार्थ में आनंद होता है, वैसे ही ठय उसे अधिकार में ठय को एकादेश आदि वृद्धि होता है, प्रातिपदिक शब्द बनता, पहले प्रतिपद शब्द बनेगा, पदम प्रति गच्छति पद होने के प्रति जा रहा है जो शब्द, उस शब्द को हम क्या कहेंगे प्रतिपद, उस प्रतिपद को ही प्रातिपदिक कहते, अर्थात प्रकृति का दूसरा नाम प्रातिपदिक रखते, जब प्रकृति हिस्सा होता है जो पद बनने जा रहा है उस प्रकृति के हिस्से का नाम प्रातिपद। अब प्रातिपद कौन से 21 प्रत्यय लाना है, तो सूत्र आरंभ होता है साउ जस्म और चष्टाभ्याम भिजगेभ्याम भेजगसीभ्याम गस गसो सांग्यो सुप बोली साउ जस्मौस तक ले लीजिए सौ जसमौट छौ जसमौट जसमौट समय सौ जसमौट छाभ्याम भिस भ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसी नहीं गस गसी गसी भ्याम भ्यस गसोसाम गसोसाम ग्योस सुप सौ जसम औट छस ताभ्याम भिस ज्ञेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसोसाम ग्योस सुप। इसमें टुकड़ा करूंगा अलग है सु औ जस सु औ जस स्वयं टीका में देखिए सु औ जस इति प्रथमा अम औट शस इति द्वितीया ताभ्याम भिस इति तृतीया ज्ञेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी गसीभ्याम भ्यस इति पंचमी गस ओस आम इति षष्ठी गी ओ सुप इति सप्तमी। यहां शुरू हो रहा है देखिए सु से ना सौ जस मौट सु से शुरू हुआ सौ है ना यण हो रखा है वो सु औ अलग करो अंत में आया गी ओ सुप में क्या है प और आदि में कौन है सु आदि ही ये प हलंत है ना अलंत में सित संज्ञा होगी अंतित है अलंत में सित संज्ञा होगी अंतित है अंत्य नेता सहित आदि ही अंतित है प उसके सहित आदि कहूंगा तो क्या हो गया सुप। ये क्या करता है एक प्रत्याहार हो गया यह मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञास्या मध्य में रहने वाले सभी और अपने का खुद का भी आदि का भी बोध कराता है। इसे सुप एक प्रत्याहार है वो कितने हैं उसके अंदर 21 प्रत्यय सात्या 21 प्रत्ययों को बताने वाला यह प्रत्याहार है सुप। यह है अंत में जिसका उसको कहते हैं सुबंध और सुप्तिगंत पदम से ऐसे सुबंधों का क्या संज्ञा होगा पद संज्ञा ठीक है ना। अब उसमें प्रथमा में सु औजस है उस सु औजस में भी सु का नाम एक वचन है औ का नाम द्विवचन है जस का नाम बहुवचन है। ये तीन तीन का जो टुकड़ा बनाया गया है उनमें पहले का नाम एक वचन होगा दूसरे का नाम द्विवचन होगा तीसरे का नाम बहुवचन होगा। एक वचन का मतलब क्या एकत्वम उच्यते अनेन इति एक वचनम एकत्व का कथन किया जाता है जिसके द्वारा उसका नाम एक वचन है। द्वित्वम उच्यते अनेन इति द्विवचनम द्वित्व का दो संख्या का बोध कराता है जिससे उसका नाम द्विवचन जैसा रामः बनाया आपने एक वचन सु आया विसर्ग हुआ है रामः माने एक राम ने रामौ आया द्विवचने दो रामों ने रामाः बहुत रामों ने यह अर्थ निकलेगा कि जैसे बहुत्व बहुत्वम उच्चते अनेन इति बहुवचनम एक वचन द्विवचन बहुवचन तीन वचन है बहुवचन एकत्वम उच्यते अनेन ये विग्रह किया जाता है उसका नाम एक वचन हो गया नित्यम उच्चते अनेन इति द्विवचनम्, बहुत्तम उच्चते अनेन इति बहुवचनम्। इसलिए सु एक वचन हो गया, प्रथमा का एक वचन कहा जाएगा। सु को क्या कहेंगे हम इसलिए? प्रथमैक वचनम। औ को प्रथमाद्धि वचनम, जस को प्रथमाया बहुवचनम। इसी प्रकार अम आउट शस में अम क्या है? द्वितीय का एक वचन। आउट द्वितीय का द्विवचन, शस द्वितीय का बहुवचन। ताभ्याम भिस्मे बताइए ता क्या है? द्वितीय का एक वचन। भ्याम भिस् तृतीय का बहुवचन। गे भ्याम व्यस्त इसमें चतुर्थी का एक वचन गे, भ्याम चतुर्थी का द्विवचन, भ्यस चतुर्थी का बहुवचन। गसी भ्याम भ्यस में गसी पंचमी का एक वचन, भ्याम पंचमी का द्विवचन, भ्यस पंचमी का बहुवचन। गस ओस आम इसमें गस षष्ठी का एक वचन, ओस षष्ठी का द्विवचन, आम षष्ठी का बहुवचन। गी ओस सुप इसमें सप्तमी का एक वचन, गी ओस सप्तमी का द्विवचन, और सुप सप्तमी का बहुवचन का प्रत्यय है। इनमें एक और बात विशेष ध्यान रखने का है, जो प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन है, इन्हीं तीन प्रत्ययों को संबोधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। संबोधन में हम तीन बनाएंगे, ये तो 21 तो ही है, और संबोधन के लिए भी तीन होगा। वहां भी एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा संबोधन में भी, उसके लिए प्रत्यय कौन होंगे? प्रथमा के तीनों प्रत्यय प्रयोग होगा। हे राम हे राम हे रामा, हे राम में जो सूल आया वो प्रथमा का एक वचन को ही संबोधन में प्रयोग किया, तब उसको नया नाम दिया है। उस नाम क्या है? संबुद्धि। हमने पहले बताया है संबुद्धो शाकल सेतावनार्षे सूत्र, आपने पढ़ा संध्याक संधि प्रकरण में, वह संबुद्धि की व्याख्या करते बताया था मैंने। प्रथमा का एक वचन का जो सु है उसी का दूसरा नाम संबुद्धि। औ और जस के लिए कोई नया नाम नहीं दिया, संबोधन का ही प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यय आ गए, प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, प्रत्यय आ गया। अब अधिकार सूत्र बता रहे हैं प्रत्ययों को, प्रातिपदिक कौन सा लाएंगे कैसे? आपने राम आदि शब्दों की तो प्रातिपदिक संज्ञा कर ली है, प्रत्यय जान लिए, लेकिन इस प्रातिपदिक से यह प्रत्यय को लाना है, आमने सामने बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे? कौन करेगा यह काम, बिठाने का काम? उसके लिए सूत्र ला रहे हैं, तीन सूत्र ला रहे हैं एक साथ। न्या प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च वो बोला नहीं हो, वहां पर सौज स्मृति जो सूत्र था वो प्रथमा का एक वचन का पूरा एक ही सूत्र है, पूरा एक सूत्र एक पद है, पूरा यह सूत्र क्या है? एक पद है, प्रथमा का एक वचन है। समार्थ द्वंद्व होने से नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है, हालंत नपुंसक लिंग एक वचन, प्रथमा का एक वचन का रूप है। जैसे लिट लिट लिया बनता ना, हालांकि में क्या होता है? सु आया लोप हो गया, हल्की अभी दुर्गा सबसे प्रथम। अभी जो मैं बोल रहा हूं आखिर में ये बोलो ना, ये जो सौजस्म और सूत्र है ना, ये जो सूत्र सुप्त तक गया, ये पूरा एक पद है, बोल रहा हूं पूरा एक ही पद है। कौन सा? प्रथमा का एक वचन का पद। प्रत्येक सूत्र में बता रहा हूं ना कितने पद है करके, कौन सा पद है बता रहा हूं, तो उस प्रकार से इसको भी बोल रहा हूं। ये जो सूत्र है पूरा का पूरा मिला करके एक ही पद है। हम भले टुकड़ा टुकड़ा उच्चारण कर रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, और समझाने के टुकड़ों में सात भाग कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में सूत्र क्या है? एक पद वाला सूत्र है। प्रथमा का एक वचन है और हलंत नपुंसक लिंग का है। लिंग भी बता रहा हूं जान करके। अब अगला सूत्र आपने जो पढ़ा अभी, ज्ञाप प्रातिपदिका, ये पंचमी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन। ज्ञाप प्रातिपदिका पंचमी का एक वचन। प्रत्यय प्रथमा का एक वचन है, पराह प्रथमा का एक वचन है, और च अव्यय है। इस तरह से तीन सूत्र है, तीन सूत्रों में चार पद। यहां प्रतिपदिका पहला सूत्र एक ही पद है, पंचमी का एक वचन। प्रत्यय दूसरा सूत्र है, एक ही पद है, प्रथमा का एक वचन। परश्च तीसरा सूत्र है, दो पद है, प्रथमा का एक वचन और अव्यय। इत्यधिकृत्य ये तीनों अधिकार सूत्र, अब तक अधिकार सूत्र नहीं आया था, पूर्वोत्तर सिद्ध में विवाद है, कोई अधिकार भी मानता है, कोई विधि भी मानता है, स्वदेश वाक्यार्थ शून्य नहीं है वो, पूर्वोत्तर अर्थ सपा सप्ताध्याय के प्रति त्रिपाधि परम असिद्धम, स्वदेश में भी वाक्यार्थ है, परदेश में वाक्यार्थ किया त्रिपाद्यम अपनी पूर्व प्रति परम शास्त्र असिद्धम, स्वदेश में वाक्यार्थ है परदेश में वाक्यार्थ कर दिया है, जो दोनों जगह होने से उसको विधि ही माना गया है, अतः स्वदेश में विधि परदेश में अधिकार ऐसा उभयात्मक सूत्र माना उसको, लेकिन यह है विशुद्ध अधिकार सूत्र या प्रतिपदिकार परश्चय, लेकिन प्रत्यय विशुद्ध अधिकार सूत्र नहीं है, उसको कहते हैं संज्ञा अधिकार, और क्या है वो अधिकार नहीं, फिर एक ही सूत्र बना देते ना, अलग तीन सूत्र क्यों बनाते, यहाँ प्रत्यय प्रत्यय एक सूत्र नहीं लिख सकते थे पाणी जी, मिलके हम समझाने के लिए कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों एक है, देखो कहा प्रत्यय कहाँ है तीन एक एक में, परस्य कहाँ है तीन एक दो में, ज्ञान प्रतिपद कहाँ है, क्यों रखा पाणिनि ने समझ के रखे है ना, ये कृतम प्रत्ययों के लिए प्रत्यय परस्य, ये कृत प्रत्ययों के लिए आ रहा है, प्रत्यय संज्ञा करेगा, ये प्रत्यय संज्ञा का अधिकार है, केवल अधिकार सूत्र नहीं, साधारण अधिकार सूत्र नहीं, अन्यों के जैसे प्रत्यय सूत्र संज्ञा भी करता है, स्लोजस का क्या संज्ञा कर रहा है, प्रत्यय संज्ञा कर रहा है, संज्ञा अधिकार, इसको हम क्या कहते हैं संज्ञा अधिकार, विधि अधिकार नहीं, संज्ञा अधिकार सूत्र है, बाकी क्या है विधि का अधिकार कर रहे हैं, विधि पर अधिकार करते हैं, अधिकतर सूत्र विधि अधिकारी होते हैं, संज्ञाधिकार वचित उनमें से एक प्रत्यय, क्योंकि इससे अलग कोई सूत्र नहीं है प्रत्यय संज्ञा करने वाला, कोई प्रत्यय संज्ञा आ करे ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है, पाणिनि ने बनाया नहीं, ये अधिकार सूत्र स्वयं अधिकार भी है और संज्ञा भी करता, तीसरे अध्याय का दो सूत्र और चौथे अध्याय का एक सूत्र मिला के विवृत्ति बना रहे समझाने के लिए आपको, जनता तावंता प्रातिपदिकाच्च परे स्वादेह प्रत्ययाः स्युः, यंत माने गीप गीश गीम, इसको समझना पड़ेगा, स्त्री प्रत्यय होते हैं नीप नीश नीम, इन तीनों में पाषाणिक संज्ञा होकर चला जाएगा, द सामान्य बचा लिया इन्होंने, इन तीनों को संकेत कर रहे हैं नी से, इसी प्रकार ताप चाप डाप, इन तीनों में टा चा डा की संज्ञा होता है चुटू से, बचता इन तीनों में आपको इन्होंने संकेत रूप में ले लिया, ये सब स्त्रीलिंग का प्रत्यय, जब शब्द को स्त्रीलिंग में ले जाना है तभी प्रत्यय किया, जैसे गौरा शब्द, क्या शब्द है गौरा, गौरांग बोलते हैं गौरा, उससे क्या करोगे आप गीश करोगे तो बनेगा गौरी, स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं हो गया, पुलिंग वाला शब्द गौरा था गौरी हो गया, वो गीत से हो गया, पुलिंग को स्त्रीलिंग में कर दिया, मूषा को सोचते मर गया टाप कर दिया मूषिका, चुहिया चूहा चुहिया, स्त्रीलिंग कर देना उसको, नर को मादा में परिवर्तित करने के लिए ये प्रत्यय लाया जाता है, नरवाचक शब्दों से इन प्रत्ययों को करने से वो नारीवाचक शब्द हो जाता है, ये है अंत में चिन्ह का, गी है अंत में इसको क्या कहेंगे ग्यंत, और आप है अंत में इसको आबंत, ग्यंता आबंता, ग्यंत जो ये तीन प्रत्यय हुआ जिनसे ऐसे स्त्रीलिंग वाले शब्दों से, और आबंधन से ये तीन प्रत्यय हुए जिनसे ऐसा जो स्त्रीलिंग वाले शब्दों से परमे शौच स्मृति इत्यादि प्रत्यय होते हैं, ज्ञंतात आवंतात और प्रातिपद संज्ञा वाले, जब ये आपने दो सूत्रों से प्रातिपद संज्ञा किया है उन प्रातिपद संज्ञा वाले शब्दों से परे, प्रत्यय को कहाँ रखा जाएगा परमे रखना, उरु में नहीं, प्रातिपदिक का उरु में नहीं रखना है, कहाँ रखना है परे, परहा सूत्र है ना परश्च, उसका स्वप्न कर दिया पर में क्या होता है स्वादेहस्य, ये जो स्वादी सुओजस अम और सादी पड़ा ये 21 प्रत्यय होते हैं, 21 होते हैं, और ये जो 21 हो रहे हैं इनका नाम क्या प्रत्यय, स्वादेह प्रत्यया स्यो, ये जो स्वादी जन से पर में होते हो, आवन से पर में होते हैं या प्राकृतिक से पर में होते हैं, उन स्वादियों का नाम है अथवा प्रत्यय नाम वाले स्वादी होते हैं। ऐसा भी जंतों से आवंतों से और प्राकृतिकों से प्रत्यय संज्ञा वाले स्वादी होते हैं। ये तीनों अधिकार सूत्र क्यों माना गया, यहां आप देख रहे हैं सौजस्मोट सूत्र से जोड़े बिना इस सूत्र का कोई अपन अर्थ नहीं है। यह प्रातिपदिका जन से आवन से प्रातिपदिक से क्या अर्थ कुछ नहीं निकला पूरा, जन से आवन से प्रातिपदिक से क्या करूं, या प्रातिपदिका सूत्र का इतना ही अर्थ होगा जन से आवन से प्रातिपदिक से, कहा क्या करना कैसे करना कुछ भी नहीं पता चलता। प्रत्यय प्रत्यय नाम हो, किसका हो प्रत्यय नाम अधूरा है वो भी, परश्च पर में हो, किसको पर में हो, किससे पर में हो, कौन पर में हो, ये सब प्रश्न चिन्ह बने रह जाते। इसे तीनों सूत्र अपने आप में पूरा अर्थ प्रदान करने योग्य नहीं है, इसे इनको क्या कहते हैं स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती, अपने आप में अपने अपने देशों में अपने अपने स्थल पर इनका कोई अर्थ नहीं, किंतु इन्होंने क्या किया परदेशे आगे कोई विधि सूत्र में जुड़ गए, विधि सूत्र कौन था सौ जस्मर्चाभ्याम इसके अभ्याम इत्यादि, उस सूत्र में जुड़ा, जुड़ करके क्या किया परदेश में वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, वो भी बेचारा सोच रहा था और खुद भी विधि सूत्र है, इन्हों विधि भी अधूरी थी, जब तक अधिकार सूत्र उसमें जुड़े नहीं वह विधि भी पूरा नहीं हो रहा था, वो भी सोच रहा है मैं कहां हूं सु मैं कहां हूं सोच रहा है, ये कहता अरे तू ज्ञान से पर में हो जा, ये कहेगा ना तब तू ज्ञान से पर में बैठ जा, आवन से पर में बैठ जाओ, प्रातिपदिक से पर में बैठ जाओ और तुम्हारा नाम आज से प्रत्यय हो जाएगा, ये कहेंगे। ये अधिकार सूत्र विधि सूत्र के पूरक होते हैं, अधिकार सूत्र हमेशा विधि सूत्रों के पूरक हो जाते हैं, पूरक होकर के विधि सूत्र का जो अर्थ में कुछ न्यूनता है उसको पूरा कर देते हैं। इस अधिकार का सूत्र का लक्षण ही कर दिया स्वदेश वाक्यार्थ बोध शून्य सती परदेश वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम, लगभग पूरा सूत्र आपने पढ़ लिया, छह सूत्र आ गया, संज्ञा च परिभाषा च विदुर नियम च अतिदेश अधिकार सविधम सुतम दिव्य विदेश अतिदेश तो आया नहीं, अभी अतिदेश भी आया नहीं है, त्रिजंतवत प्रोष्ट हो त्रिजत प्रोष्ट सूत्र आएगा आगे, यहां नहीं आया, हमने घटा दिया था अतिदेश विदेश भाव घटा दिया था लेकिन सूत्र नहीं आया नहीं, हाँ अंत बच्चा आया था ठीक है, योग में कैसा पूर्व से अंदर प्रसिद्ध ठीक है, अतिदेश आ गया सब आया है, संज्ञा सूत्र तो बहुत आ गए, एक दो सूत्र नहीं है, परिभाषा सूत्र भी कई हो गए, समय समान अनेक हो गए, परिभाषा सूत्र भी अनेक हो गया, विधि सूत्र भी सैकड़ों हो गए हैं, अब तक 125 पढ़ चुके हो, और आपके विधि सूत्र भी हो गया, संज्ञाचर नियम तप्रसत्काल से नियम सूत्र था, तप्रसत्काल से नियम सूत्र आपने पढ़ा है, अतिदेश सूत्र अंताधि बच्चा त्रिजत प्रोष्ट आगे में भी आएगा, अतिदेश सूत्र है और अधिकार सूत्र वर्तमान में पढ़ी रहे हैं, ज्ञा प्रतिपद प्रत्यय पश्चात छह प्रकार के सूत्र आपको, तो ज्ञंता दावंता प्रातिपदिकाच परिस्वाद प्रत्यय स्यु, ये अधिकार सूत्रों का भी दो तरीके से समन्वय होता है, दोनों को समझना है, वाक्यिक वाक्यता है अथवा पदैक वाक्यता है, दो प्रकार से होता है, विधि वाक्य न सह पदैक वाक्य तया बोध जनकत्वम, एक तरह से इसने ये भी इन्होंने लक्षण जैसे बना लिया विधि वाक्येन सह पदैक वाक्यतया बोध जनकत्वम अधिकारत्वम ये भी एक लक्षण इस प्रचरण में, क्योंकि वाक्यिक वाक्यता पदैक वाक्यता दो वाक्यों को जोड़ रिया वो वाक्यिक वाक्यता कहते हैं, और एक पद को दूसरे वाक्य से जोड़ना पदैक वाक्यता कहते हैं। यहां पदैक वाक्यता अधिकार सूत्र के वाक्यपुर अपने आप में वाक्य नहीं थे, पद था, उस पद को हमने विधि सूत्र के वाक्य में जोड़ा, इसलिए पदैक वाक्यतया बोध जनकता है। यहां वाक्यिक वाक्यता नहीं होता। यहां पर एक और बात समझ लेना है, ज्ञंता दावंता जो स्त्रीलिंग वाले शब्दों को क्यों लिया, कि नियम है प्रत्यय ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम्, प्रत्यय ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम्, ये नियम, जहां प्रत्यय ग्रहण हो वहां प्रत्यय ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम्, प्रत्यय ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम्, इस परिभाषा के बल से स्त्री प्रत्यय शब्दों का ग्रहण तो हो ही जाएगा। ये पुल्लिंग शब्दों को ले लिया, स्त्रीत्व विशिष्ट शब्द भी स्वतः ही ग्रहण हो जाएंगे। ये पुल्लिंग शब्दों की आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, उसे स्त्रीत्व विशिष्ट कर दिया गी प्रत्यय से, गीप गीस गीन से, टाप चाप डाप से, तो लिंग विशिष्ट हो गया वो। प्रातिपदिक तो वही था ना जो गौरा था, नहीं, नहीं। उसी में आपने स्त्रीत्व जोड़ दिया है, तो इसीलिए वो प्रत्यय जो पुल्लिंग वाला प्रत्यांत को अपने अवन को ग्रहण किया गय जवंता तुमसी, पहले लिखा था ना घयंत अच्छंत और अप्रत्यंत क्या होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, उसी में आपने गीश गिफ्ट गर्भवती क्या हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो उन प्रत्यंतों को जब पुल्लिंग शब्द से ग्रहण कर लिया, उसे गीप गीश गिंग रूपी लिंग से विशिष्ट कर दिया, स्त्रीत्व रूपी लिंग से विशिष्ट कर दिया, तो वो भी उन्हीं से ग्रहण हो जाएगा। तो अलग से आपने ज्ञाप सूत्र में क्यों दिया, अधिकार सूत्र है ना ज्ञा प्रातिपदिकात, या केवल प्रातिपदिकात कहने से ही ज्ञंतावंत भी ग्रहण हो जाएगा, कि जब प्रातिपदिक ग्रहण कर लिया तो लिंग विशिष्ट भी अपने आप ग्रहण हो जाएगा। कहीं का भी इसलिए प्रत्यय ग्रहण के जब क्या कर दिया प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट से आप ग्रहण में लिख दिया सीधा, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट से आप ग्रहण सीधा ही बोल दिया है। तो ज्ञंत और आवंत ग्रहण करने की क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें एक और समस्या है, क्योंकि ऐसे भी स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय है जिसे ऊंग प्रत्यय है, ऊंग एक प्रत्यय है कि युवनस्ती युवती बनता है, ती प्रत्यय है, युवन शब्द पुल्लिंग में, पुल्लिंग में क्या होता है युवक बनता है ना युवन शब्द, उसे ती प्रत्यय करोगे तो स्त्री में क्या हो जाता है वो युवती बना। यह ज्ञंत नहीं है आवंत नहीं है, फिर इससे सुप आएगा नहीं, वामो ऊरु यस्या सा, उसे क्या हो गया ऐसे करने से वामोरु से उन प्रत्यय हुआ तो शब्द बना वामोरु त्रिलिंग में बना, इस शब्द से फिर प्रत्यय नहीं आ सकता सुप, क्योंकि गीप गीश गिन ताप चाप ढाप इन छह से भिन्न है उंग, उन छह से भिन्न है ती, इनसे फिर क्या करोगे सुप लाने नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपने ज्ञंत और आवन से स्त्री शब्दों से ही सुप लाने को कहा, और ज्ञंत और आवन से भिन्न जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है उनसे फिर प्रत्यय नहीं आएगा, फिर सुबंध नहीं हो पाएंगे, पद नहीं हो पाएगा, तो प्रयोग ही नहीं हो सकता। अपदम न प्रयुंजीता लक्षित वही अपभाषित वही, वैदिक मंत्र कहता है अपद को कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए, पद ही बोलना चाहिए, जब बोलो, नहीं तो क्या होगा, वो मृक्षित वही अपभाषित हो, पाप का कारण हो जाता है। वेद में लिखा है, इसे बिना पद बनाए मैं प्रयोग नहीं कर सकता। फिर युवती और वामोरु ऐसे शब्दों को मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, इनसे तो सुख आएगा ही नहीं। ज्ञंत और आवंत ग्रहण करना यहां उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। तब कहेंगे नियमार्थ ग्रहण, जैसे कृत तदित समासाश्च में जो समास शब्द ग्रहण किया वो नियमार्थ था। जहां पूर्वोत्तर पद स्वतंत्र रूप प्रयोग करने योग्य है, फिर भी आप उनको मिला के प्रयोग जब करते हो तभी प्रसंज्ञा होता है, अन्यथा नहीं होता। ये तो नियम कर बताया। उसी प्रकार से ज्ञाप भी नियम करता है, ज्ञाप भी नियम करता है। कि बहुत सारे कृदंत और मैंने कृत बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसा क्रियापद है जो दीर्घकारांत रह जाता है, आकारांत रह जाता है रूप, उनसे फिर सुख न लावे आप। दीर्घ इकारांतों से यदि आप सुख लाना चाहते हैं तो ज्ञंतों से ही लाना। दीर्घ आकारांतों से यदि सुख लाना चाहते हैं तो आबंतों से ही लाना। उससे भिन्न जो इकारांत आकारांत जो क्रियावाचक पद होंगे उनसे सुख नहीं आए, ऐसे नियम करना, नियमार्थ ज्ञंत और आबंध को ग्रहण करना आवश्यक, ये बोला। उसने सारे स्त्री प्रत्यय आ जाएंगे, ये तो नियम के लिए हुआ, ये रोक नहीं रहे उनको, ये उनको रोक नहीं सकते। अब सब प्रत्ययों को सभी प्रातिपदिकों से आएगा, इसकी प्रासंगिक होगी वामरुगी प्रातिपदिका से आ जाएगा। यदि ज्ञंत और आबंध को विधि पक्ष लेते हैं, नियम पक्ष नहीं लेते हैं, तब क्या होता, इनसे नहीं होता सुख। हम विधि पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसलिए ज्ञंत और आबंध जो ग्रहण किया है नियमार्थ ग्रहण। तो क्यों नहीं हो सकता, वो पहले तो क्या फर्क हो गया, प्राति संज्ञा में जरूरत नहीं ना, बिना प्राग संज्ञा का भी हम कर सकते हैं, ये तो कह रहे हैं, इसे नियम करना पड़ा। यदि अतिव्याप्ति ना हो तो नियम क्या करना है, जितना कहने के बाद भी दोष आता है तभी तो नियम करते हैं आप। वाक्य भी संघात थी, समास भी संघात है, अतिव्याप्ति हो रहा था ना वाक्य में, इसे क्या कहा, समास में ही प्राग संज्ञा हो, अन्य वाक्य को न हो, अन्यत्र प्राप्ति हो तो भी नियम बनाया जाता है। नियम पाक्षिके सति श्लोक बनाया व्याकरणकारों ने, विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र चेति परिसंख्येत गीयते। देखो विधिरत्यंतम अप्राप्त, अत्यंत प्राप्ति को विधि कहा जाता है, नियम पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येत गीयते। विद्रत्यंतम प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येत गीयते। तीन प्रकार के विधियां होते हैं, एक तो शुद्ध विधि है जो अत्यंत प्राप्त जिस एक को यण होना चाहिए आज के पर्व, शुद्ध विधि है। पाणिनि के कहने से पहले ज्ञात नहीं था, अब ज्ञात हो गया, विधि अत्यंत प्राप्त। नियम पक्ष के सत्य तत्काल से नियम बनाया, क्यों आप अत कहे तकार पर में लिखते, लिखने से क्या हो गया, आ जो साथ में उच्चारित है वह आ कहने से कितना प्राप्त था हमको, 18, अनुस्वरण चा प्रत्येक अनुसार अकहते ही 18 उपस्थित हो रहा है, अतः रस भी प्राप्त है। दीर्घ पृथ्वी जिसमें नियम कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, श्रुत मात्र ग्रहण करो। ये तो कहना समकाल शिव संज्ञा से आप रस सुनाई दे रहा है ना, अत आत्म ने दीर्घ सुनाई दे रहा है। तपर में क्या होता है, जो सुनाई दे रहा है उतनी काल को लेना। तो क्या हो गया, तत्रन से हस प्राप्त था अत्म में 6 और अन्यत्र मैंने दीर्घ पृथ्वी वो भी प्राप्त थे। तब क्या किया आपने, प्राप्त हो परिसंख्यति किया, सब कुछ प्राप्त हो रहा है उसको परिसंख्या विधि के, केवल नियम विधि नहीं। तब क्या किया, इतर व्यावर्तन कर दिया, अन्यत्र को निषेध कर दिया, तत्र मात्र को बचा के रख दिया, हो गया परिसंख्या विधि। और उभयत्र प्राप्त नहीं है, संभावना है, वह नियम पक्ष के साथ। यहाँ परिसंख्या थोड़ी बोल रहा हूँ, नियम बोल रहा हूँ, इसीलिए नियम विधि अलग है, परिसंख्या विधि अलग है। तुम खिचड़ी क्यों कर रहे हो, यहाँ मैं तत्र चान्यत्र प्राप्त परिसंख्या विधि नहीं बोल रहा हूँ, इसे मैं इसको तत्र सत्कार से में लगाया। नियम विधि में भी दो प्रकार कर दिया ना इन्होंने अलग अलग, वो 6 से अलग है ना, परिसंख्या नाम पढ़ा क्या आपने 6 में से, फिर 6 में से कहा है परिसंख्या नाम का आया कहीं, तो फिर एक नया नाम दे रहे हैं, उभयत्र प्राप्ति जहां हो वहां परिसंख्या, जहां उभयत्र प्राप्ति नहीं है एकत्र प्राप्त अन्यत्र दोष आ रहा है, उसमें क्या होता है नियम। जैसे इसके लिए दृष्टांत क्या देते हैं, मीमांसा में जाना पड़ता है इसको समय, व्याकरण में दर्शन नहीं मिलेगा दोनों के हिसाब किताब से, इसलिए क्या करना पड़ता है, जैसे मीमांसा में कहा व्रीहीन प्रोक्षति व्रीहीन आवाहंती, व्री को कूटो, धान को कूट के ही चावल को अलग करना छिलके से, उसी चावल से हवन करना है। क्यों, अरे मार्केट में मिल रहा है चावल निकाला हुआ ही, छिलका निकाला हुआ, उसको सीधे ला और स्वाहा करो ना, क्या आपत्ति हो रहा है। कृषि मोचन से भी एक एक धान को उठाओ, नाखून से उखाड़ उखाड़ो, छिलो, चावल को अलग करो, मेहनत करो, ये भी तरीका। जब अनेक तरीकाएं प्राप्त संभावना है ना, तो विधि ने क्या कहा, विहीन अवहंती, उसका नियम पक्ष के सती, तब नियम हो गया, एक पक्ष दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष अनेक पक्ष प्राप्त, उनमें से एक पक्ष का ही विधान करना क्या हो जाता है, वो नियम विधि, अन्य का निषेध करने की जरूरत नहीं है वहां। और यहां क्या है, अन्य का निषेध होता है, लेकिन व्याकरण में क्या किया, दोनों को मिला के एक ही रख दिया, नियम विधि दोनों को मिला दिया, नियम विधि नाम से एक ही रख दिया, लेकिन वास्तव में तो अलग तरीका है। एक इतर व्यावर्जन बुद्धि भी पैदा कर दे, इतर का व्यावर्तन कर दे, और दूसरा क्या है, इतर व्यावर्तन नहीं करता है, अनेक प्राप्त हो रहा है एक को विधान कर देता है। अनेक प्राप्त में एक का विधान का नाम नियम विधि, और अनेक प्राप्त में कुछ का निषेध कर देने का नाम सत्कार से क्या कर रहा है, निषेध करता है। आणुदी स्वर्ण चाप से 18 प्राप्त था, एक विधि से प्राप्त को दूसरा विधि ने काट दिया, इसलिए वास्तव में तत्पर सत्कार परिसंख्या का विषय होता है। और वर्तमान जो समासाश्चर्य है या ज्ञाबंत है वो नियम पक्ष का बना, नियम पक्ष के द्वारा अंतर है। व्याकरण में उन दोनों को एक कर दिया तो आदमी को अलग समझ नहीं पाते, दोनों का विषय वास्तव में साफ, एक में इतर व्यावर्जन बुद्धि भी होता है और एक में इतर व्यावर्जन बुद्धि नहीं होती। लौकिक वक्त में तो विषय है, विधि का विषय है, लौकिक वक्त में क्या घटेगा, विधियों का मामला है यहाँ। लड्डू खाओ बोल दिया ना तुमको, तुमको कह दिया लड्डू खाओ, व्यावर्त हो गए ना, उसमें वहां निषेध बुद्धि नहीं होगा, लेकिन उसमें व्यावर्तन हो जाए अलग चीज, संभावना कुछ भी खाने का था, लेकिन लड्डू खाओ नियम विधि कर लिया अलग चीज है, तुम अपना समझ लो अलग चीज है, लेकिन विधि नहीं बोल रहा है, अन्य का व्यावर्तन करो। विधि के अर्थ में है क्या, शब्द का अर्थ में है क्या, तुम अपने कुछ भी व्याख्या करते रहो ना, यही तो गड़बड़ी होता है। मैं ऐसे सोचता हूं, मैंने ऐसे सोच कर दिया, तुमने कर दिया, भाड़ बैठ गई वहां पर, दूसरे की बर्बादी हो गई। तुम्हारे सोचने से वो सही होगा क्या, जरूरी नहीं है। यह विधि में मेरा सोचना ये नहीं चलेगा, मैं समझ गया ये नहीं चलेगा। यह अपना सोच खत्म होता है जब विधि में हम प्रवेश करते हैं। इसे बार बार में कहते वेदों में मंत्रों के विषय में क्यों, ये प्रश्न नहीं डालना कभी भी। ऋषियों का वचन है वह क्यों नहीं वह प्रश्न उठेगा, वो विधि है, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना है, क्यों कर प्रश्न नहीं डालना है। वो आपकी बुद्धि का विषय ही नहीं है। आप क्या समझेंगे वो गंगा जल को पत्थर पर डालने से पुण्य होता है, ऋषियों ने क्या दिया, तुम डालो बस, तुम्हारे अक्कल से तुम समझ नहीं पाओगे पुण्य कैसे पैदा होता है। आपने गंगा जल शिवजी के रूप में पत्थर पर डाल दिया, ये शिवजी मान करके डाल दिया, वो डालने से पत्थर को धोने से तुम्हारे हृदय में पुण्य पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है दिखाए तो देता नहीं। अब ये क्यों कैसे, ये सब प्रश्न नहीं डालता। इसे भगवान को क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयमे, ये सब श्रद्धा का विषय है। श्वेत केतु को वेदांत में उपदेश देते हो तो क्या बोला, श्रद्धत्व, श्रद्धत्व सब प्रयोग किया, ज्यादा कुतर्क नहीं चलता। कुछ हद तक अगर प्रश्न का हम समर्थन कर सकते हैं जहां तक शब्दार्थ को समझाने वाली बात है, शब्द का अर्थ को समझाने तक के लिए आपको प्रश्न है, उससे अधिक आगे बढ़ोगे वो अति प्रश्न का है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को यही डांटा, अति प्रश्न न पृच्छस्व, तुम ब्रह्म तत्व के बारे में पूछेगी प्रश्न डाल रही है, वो भी कहां रहता है, आकाश कहां है, ब्रह्म में है, वो ब्रह्म कहां रहता है, बकवास मत करो, चुप, नहीं खोपड़ी कट के मर जाएगी। तो हर चीज की प्रश्न का भी एक सीमा है, किस विषय में मैं प्रश्न करना है, किस विषय में नहीं करना है। जिस विषय में व्याख्यान की जा सकती है उस प्रश्न को तो जवाब दिया जाता है, जिस प्रश्न का व्याख्यान असंभव तो श्रद्धा का विषय है या अनुभूति का विषय है, इन दो विषय का प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता, श्रद्धा और अनुभूति का विषय, उसका वर्णन हो नहीं सकता। और बार बार पूछो मीठा कैसे है, मीठा कैसे है, अभी क्या बोलेगा, मीठा कैसे होता है, उस मुंह में गुट फूसो बस, वहां से अक्कल में समझ में आ गया मीठा क्या होता है। अब मैं मीठा को क्या समझाऊंगा, कितना व्याख्या भी करूं उसके अक्कल में तो जाने वाला है, कि अनुभूति का मामला है, वो जीवा पर गुड़ रखोगे चीनी डालोगे तो स्वतः समझ में आएगा मीठा क्या है। तो ऐसे विषयों में अनुभूति का विषय कुछ होते हैं, कुछ श्रद्धा के विषय हैं, जिसे प्रश्न नहीं होता। ऐसे प्रश्न में पूछे तो हम लोग को बोलना पड़ता, डांटना पड़ता है, रोकना पड़ता, बस चुप हो जाओ फालतू मत।